Chciałabyś kilka chwil, by żyć, być w tym, tym. Żart o życiu, nadać sens w pięć lin. Ubrać w całość klucz, biciem serca czuć. Lud stopić już, tąpnąć zmianą snu. Wódz kompromisu, promis już. Kiedy nasz czas impulsu, puls wie od stóp. Put my shoes on, ja skłaniam się. Pomiędzy wiersz proponuję życie, chcę. Ej, zaczepny humor, zaczerpnę też. Całą ciebie wiesz, bezwzględny zwierz. Że w nie, na stres ziewny, na gest test. Zawahania nie wchodzi w grę. Regularnie, nie must, natural pęd. W stylu late back, back, forth and back. Lęk zasypiania na prędce nie. Proponuję życie i wiem, że chcesz. Nie daję rad, ale staram się dawać radę. Jestem rad, gdy widzę, że ty także ją dajesz. Ale nie mam raczej jazd jak mentor, cokolwiek. Świat ma ich więcej niż raperów, którzy mówią w ogóle zamiast w ogóle. I najczęściej jest tak, że to są ci sami durnie, którzy chcą zmieniać świat. A ja zmieniam co dnia gacie na nowe i dealera raz na jakiś czas, jak ceny za wysokie ma. I robię rap, i robię burdel w głowie. A potem o tym skrobię zwroty, licząc, że zarobię hajs. Dobre sobie, jak dostałem sos za płytę, to przez tydzień piłem, by zapomnieć, ile zarobiłem. Potem przez tydzień piłem, a następny piłem. Pytasz mnie o życie, właśnie przedstawiłem definicję. Dziwek jakie znam, to jest moja ulubiona. I choć ma tyle wad, wciąż pociąga pierdolona. Chciałbym przekonać ziomów, żeby żyli odważnie. Ja po prawdzie sam siedzę z blantem jak Wajza. I znać nas, boy, byłoby łatwiej bez następstw. Ale po chuj je sprawdzać, bez złudzeń, aż do granic, to prawda. Mama mówi, że mam podejście kloszarda. Żyję tym, co pomaga mi żyć. I bez tego, co mogliby mi zabrać. Coraz gorsza tendencja, bo chcę tego tyle, ile jest. Potem nawet kurwa wola Boża, nakręcam się sam. No bo co mam robić, stary? Co mogę ci zaproponować? Ja włączę lampkę, połączę piwo z blantem. Popiszę, nie zastanawiając się nawet, czy poprawnie. Myśląc, czy ktoś wpadnie na to, żeby sypnąć hajsem. Za to, że dzięki któremuś z wersów kiedyś psyknął pannę. Choćby ja dla wszystkich, co zrobili sobie pracę z hobby. Czasami pytają mnie, skąd masz to, bo lubię spalić się strąg trawką. Ty wolisz w bani mieć sztorm hardcore. Ja lubię być tam, gdzie moi ludzie są. I dopięte mieć wszystko na przedostatni guzik. Poprzedni wers traktuj również do koszuli. Chcesz się zamulić, pierdol świat, kurde. To pomaga jak pierwszy szluk na poranną dwójkę. Co jest fumfel, to jak nowy nasty. Wyrzucam zegarki, nie żyję na styk. Spójrz, robię skrawki. Spuść głowę, jak spraw kilka. Spędza sens powiek. Zjadam na rapie zęby. Od paru lat chcesz, zajrzyj mi do szczęki. Dodaję paru lat. Wierz mi, nieba błękit jest otwarty. A ten, kto nie żyje, jest martwy. To reszty, tak.